Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do... ściskasz w dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Historia. Hej. Znaczy, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No i już pierwsze promienie słoneczne docierają do nas, do Państwa. I bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały z nadmorza i gorące pozdrowienia. Nie, no aż tak znowu zimno nad samym morzem to nie jest. Choć najniższa temperatura rzeczywiście na przeciwległych krańcach na wybrzeżu i w Bieszczadach. Szczegóły prognozy już teraz. przypomniało mi się to skrobanie szyby, które dziś sugerował pan Robert, wierny słuchacz. Powyżej, powyżej, 21, tyle było przed godziną czwartą za oknem na Myśliwieckiej. No a dziś ma być pogodnie, ale na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a na termometrach, jako słowo się rzekło, na krańcach północnych od 25 stopni, podobnie też na Podkarpaciu. W większości regionów 27-28 stopni, tyle między innymi w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 29. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już. I o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W drugim dniu posiedzenia Senat wznowi o 10 pracę nad prezydenckim wnioskiem o rozpisanie referendum. Prezydent chce, by 10 i 11 listopada Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Przypomnijmy, dotyczą one m.in. zmiany konstytucji, modelu rządów, systemu wyboru posłów czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Na razie jednak wniosek ma negatywną opinię senackiej komisji. Początkowo dyskusja o referendum miała się odbyć wczoraj, jednak Senat na wniosek PiS zdecydował, że jako pierwszy rozpatrywany będzie pakiet nowelizujący ustawy sądowe. Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski będzie dziś rozmawiał o sytuacji producentów rolnych, w tym sadowników i plantatorów, z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych. Wśród nich mają pojawić się członkowie Unii Warzywno-Ziemniaczanej, a miejscem debaty będzie Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. To spotkanie ministra z rolnikami ma rozpocząć się o 11:00. Po nim zapowiedziano oświadczenie dla mediów. Krajowy duszpasterz kierowców ksiądz Marian Midura apeluje o ostrożność i życzliwość na drodze. Dziś, w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy po raz 13, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz prewencja. W tym roku centralne obchody odbędą się w Lubajnach koło Ostródy, początek uroczystości o 17:00. W programie m.in. otwarcie Alei Bezpiecznego Kierowcy, pieszego i rowerzysty, a ta aleja znajduje się przy nowej obwodnicy Ostródy. Tyle z kraju, a z zagranicy. Choć to też polskie akcenty, bo szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Waszyngtonie. W stolicy Stanów Zjednoczonych weźmie udział w konferencji dotyczącej wolności religijnej. W planach ma także spotkanie z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotka się z Johnem Boltonem. Z kolei szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Trumpem, a celem rozmów ma być złagodzenie napięć w relacjach handlowych między wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, przewodniczący komisji ma przekonywać amerykańskiego prezydenta, że Unia nie jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i nie stosuje nieuczciwych praktyk w handlu. Na Wileńszczyźnie zostanie dziś uczczona pamięć 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Przypomnijmy, że była to formacja Wojska Polskiego, której garnizon przed II wojną światową znajdował się na terenie Nowej Wileńki pod Wilnem. Dziś obchodzone, 25 lipca obchodzone było święto 13. Pułku Ułanów Wileńskich, a data ta nawiązuje i obchody do bitwy pod Janowem koło Sokółki, a było to w 1920 roku. No i jeszcze Pakistan, bo to będą historyczne wybory, a o fotel premiera tego kraju walczyć będą były krykiecista oraz były szef rządu, który siedzi w więzieniu po raz pierwszy. W rządzonym głównie przez wojsko kraju cywilny rząd przekaże władzę kolejnemu cywilnemu gabinetowi. Będziemy śledzić te wydarzenia, czy z kraju, czy z zagranicy. Więcej w pozostałych audycjach, głównie w serwisach informacyjnych, ale także na portalu polskieradio.pl. Oto zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A zapowiedzi muzyczne? O, już dwa koncerty za nami, a kolejne na trasie męskiego grania wraz z orkiestrą i z Państwa udziałem. To już wkrótce, jak zwykle. Polecamy bardzo serdecznie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą tłuszcz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Męskie granie orkiestra na koncertowym szlaku. Już za nami dwa wydarzenia w Poznaniu, w Katowicach, a przed nami w najbliższy weekend we Wrocławiu, później także Kraków, Gdynia, Warszawa i wielki finał jak zwykle pod koniec sierpnia w Żywcu. Polecamy i zapraszamy. Męskie granie orkiestra. Przypomnijmy zresztą, że w ostatnim jak dotychczas 1903 notowaniu listy przebojów trójki to miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze zresztą obronione. 16,5 minuty po piątej. Sygnał od państwa, od pana Krzysztofa. Nie, to my dziś składamy najlepsze życzenia. Tym bardziej, że pan Krzysztof w drodze do pracy. No to szerokiej, bezpiecznej drogi i najlepsze życzenia imieninowe. Pan Maciej także z nami. Dzień dobry budziku i człowieku przy radioodbiorniku. A więc ja zostałem i państwo przede wszystkim pozdrowieni przez pana Macieja, który to siedzi przy projekcie. A pozdrowienia napłynęły z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy. Pan Kazik też informuje, że dopiero co się obudził i słyszy o skrobaniu szyb. Takie żarciki poranne. No, pan Robert tutaj zasiał ferment. Pan Robert zdaje się zimnolubny, bo już się nie może doczekać. Jeszcze dzień nie krótszy, nawet więcej niż godzina, a to już no, skrobanie szyb. Jeszcze wykraczamy, czy jak się mówi, zobaczymy. Będziemy mieli za swoje. Sygnał od pana Tomka parzącego kawę. Jeszcze troszeczkę i będzie urlop. No właśnie, obecność jak najbardziej wskazana także dziś ze skrzynki SMS-owej. Kolejny sygnał od państwa będzie nam bardzo miło przekazywać te serdeczności w nowym dniu. Tak się jakoś złożyło, że wczoraj, to odnotowaliśmy oczywiście, był Dzień Policjanta, Święto Policji Polskiej. Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Przypadek? No więc połączmy te dwa dni i święta takim oto wspólnym mianownikiem. Tak sobie pomyślałem motoryzacyjnie i policyjnie. Nagranie zatytułowane Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwi. Artur Rojek i Syreny. No tak jakoś się skojarzyło w budzikowej Łepetynie. 21 po piątej szeleścimy prasą, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że górnicze spółki na potęgę kupują maszyny. Do maja wydały na rozwój ponad dwa razy tyle, co przed rokiem. A niedobór polskiego węgla na rynku, presja ze strony Ministerstwa Energii, ale przede wszystkim dobre ceny czarnego paliwa sprawiły, że spółki wydobywcze rozwinęły inwestycje na ogromną skalę. Producenci węgla inwestują na potęgę. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. W pozostałych tytułach puls biznesu o tym, że wojna handlowa już podkopuje wyniki Amerykanów, gdy dodać do tego przymrozki u Chińczyków, widać całkiem niezły czas dla Polaków. Cła już dają w kość Stanom Zjednoczonym, o tym dziś w pulsie biznesu. A na koniec z trzech tytułów trzeci temat sportowy. Liga Mistrzów odjeżdża na Słowację. Kompromitacja Legii na stadionie w Warszawie. Piłkarze Legii przegrali u siebie ze Spartakiem Trnawa 0-2. Do przerwy było 0-1. W pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rewanż za tydzień w Trnawie. O tym dziś na stronach sportowych w dzienniku. No to trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy oczywiście po szóstej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Na budziku 22 pół minuty po godzinie piątej sięgamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że w 1943 roku urodził się Jim McCarty, perkusista The Yardbirds. Dream on me at jeden z większych przebojów artystów The Yardbirds. A 75 lat temu urodził się Jim McCarty, perkusista formacji. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1907 roku na wyspie Brownst Robert Baden-Powell zorganizował eksperymentalny obóz dla młodych ludzi, by sprawdzić w praktyce ideę scoutingu. Rok później założył pierwszą na świecie organizację skautowską. Rok 1907. Dwa lata później francuski pilot i konstruktor Louis Blériot jako pierwszy przeleciał nad kanałem La Manche samolotem własnej konstrukcji, a przypomnijmy, że był wykonany ze stalowych rur, jesionu i bambusa, napędzany trzycylindrowym silnikiem mocy 25 koni mechanicznych. Zwykły wyczyn 109 lat temu. 49 lat temu zmarł Witold Gombrowicz, pisarz, dramaturg i eseista, a 47 lat temu Stanisław Szozda wygrał 28 Tour de Pologne. 38 lat temu zmarł Włodzimierz Wysocki, poeta, aktor i pieśniarz rosyjski, a 14 lat temu w Toronto w Kanadzie zmarł Leszek Mech, scenarzysta filmów animowanych, poeta, prozaik, dziennikarz, współscenarzysta przygód Bolka i Lolka. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 25 lipca. Równo 50 lat kończy amerykański wokalista i autor tekstów John Grant. John Grant urodzinował w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy oczywiście już za chwilę, ale wcześniej, jako że punktualnie 5:30, czas na prognozę pogody. Co tam pan wymyślił, pan synoptyk? Pogodne niebo i za oknami na Myśliwieckiej też. W wielu miejscach bezchmurnie, ale będzie się chmurzyć na wschodzie i tam może przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. A wiatr północny słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś najniższa temperatura, ale przecież ciepło, nad samym morzem 25 stopni, w Bieszczadach, na Podkarpaciu również, na krańcach wschodnich, na Warmii, Mazurach 26, w centrum 27-28, podobnie na południu, a najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 29. the world seems cold. Twin Hellfire w muzycznym kalendarzu, a to dlaczego, że Red in White, basista formacji, urodził się 67 lat temu. W kalendarzu osobliwych świąt, postaci czy wszelkiej maści popkultury pamiętamy także, i to z kalendarza fińskiego również, że Kikki Elo, fińska i kulturystka, i piosenkarka, też obchodzi urodziny, więc najlepsze życzenia. W muzycznym kalendarzu kolejna data, tym razem rocznica śmierci, Iron Bullock, amerykański gitarzysta, wokalista, showman, jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary elektrycznej. Jego to pożegnaliśmy 10 lat temu. I've wandered for far too long. Then you came into my life, really changed my song. At first I didn't want you, tried to run away, but seemed like everywhere I went I'd run into your face. You were like a hurricane in my mind, like a hurricane kicking my behind, like a hurricane blowing through. I never had to wonder if your love was true. Right into the wall. Well, I hung with the big boys till the cops would call. Had a 3-on-1, 2-on-2, sex any way I wanted to. But now that it's done, it looks like you're the one. You were like a hurricane in my mind. Behind like a hurricane blowing through, baby. I never had to wonder if your love was true. Come on. Nowe kalendarium muzyczne. i na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza jeszcze Nazareth. A to dlatego, że 77 lat temu urodził się Manuel Charlton, gitarzysta i klawiszowiec formacji. Ponadto ksiądz Adam Boniecki obchodzi 84. urodziny, a Artur Partyka, lekkoatleta i skoczek wzwyż, 49. Składamy najlepsze życzenia, nie tylko urodzinowe, także imieninowe, bo dziś Walentyny, Elwiry, Krzysztofa i Jakuba. Świętego Krzysztofa, dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a i Jakuba, którego wspominamy także w związku z kalendarzem mądrości ludowych, które dziś informuje o tym, że ciepły, święty Jakub, zimne Boże Narodzenie. To za pół roku dopiero. Ale rzeczywiście dziś, jeśli chodzi o ciepłego Jakuba, nie mamy nic do zarzucania panu synoptykowi. Od 25 stopni w rejonie Trójmiasta i na Podkarpaciu oraz 27-8 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, do 29 na zachodzie. To zimne będzie najbardziej, chyba zimne nad samym morzem i w Bieszczadach. Boże Narodzenie. Ze śniegiem i mrozem. Jakkolwiek. Na razie skupiamy się sami tu o Bożym Narodzeniu, o skrobaniu szyb dzisiaj. Pan Robert tak podpuścił, że naprawdę jeszcze przysłowie mądrości ludowych tak nam się ułożyło. 25 dzień lipca. Przed nami środa. Słońce obudziło się ponad godzinę temu. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Nic więcej nie mówię, że dnia ubywa i ubyło prawie godzinę. Przecież nie powiedziałem. A, chyba powiedziałem. Za 13:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piknik country w Mrągowie, międzynarodowy festiwal organizowany w Mrągowie od 1983 roku. Właśnie to podkreślam, w Mrągowie od 83, a od 82 w Jeleniej Górze i Karpaczu, gdzie właściwie można powiedzieć ten piknik wystartował. Otóż za dwa dni piknik w Mrągowie powtórnie, a właściwie po raz 30 któryś. Jadę tam, gdzie bije serce country, mówi Darek Biłyk, który napisał tę piosenkę wsiadając na konia, albo próbując dostać się PKS-em, albo może próbując także linii kolejowych PKP z Wrocławia. Z Wrocławia do Mrągowa daleka droga, w związku z tym trzeba wyruszyć dwa dni wcześniej. Taki piękny, w Rzymie słońce i zabytków stąd. Londyn znów za chłodny i wyniosły, Tokio za daleko, to nie to. Mogę wsiąść na konia i całować, wcisnąć gaz lub jechać PKP. Kręty szlak prowadzi mnie do celu, nie odmówi nawet PKS. Jadę tam, gdzie bije serce kandy. Zaraz ruszam, choćby nie wiem co. Jadę tam i nic mnie nie zatrzyma. Piknik to jest święto, to jest to, to jest to. Wpadam wprost na camping. Wiem już, jak smakuje w czosie woda. Misiu, możesz dzisiaj mówić mi. Mrągowil mnie woła. Jadę tam, gdzie bije serce country. zaraz ruszam, choćby nie wiem co. Jadę tam i nic mnie nie zatrzyma. Piknik to jest święto. Jadę tam, gdzie bije serce kanty. Zaraz ruszam, choćby nie wiem co. Jadę tam i nic mnie nie zatrzyma. Piknik to jest święto, to jest to, to jest to. Kornelius Pacuda, Country w Budziku. Jutro o zwykłej porze, a na Budziku za 8:06. Moje ciało jest jak park rozrywki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła. Barmanki są dwie. Taka grupa ludzi na człowieka bra. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko co Basio i Komunał, już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 4 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Było nam bardzo miło w ten, no niekoniecznie ranek, kiedy to skrobanie szyb jakoś nam doskwierało. Jakoś tak wyszło dzisiaj. Pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego, ciepłego dnia. Do usłyszenia, do jutra. Byłbyś w stanie przejść, gdyby jakby